Zo, buurvrouw, de auto laten spuiten? Ja. Moet je wel nieuwe bumpers kopen, zeker? Nee hoor, niet nodig. Die gaan even Groenbedrijf Raadgever in Zaandam. Dan zien ze er weer piekfijn uit. Dat is iets voor onze wagen. Nou, bel dan 075-162-568. Raadgever in Zaandam, die vervromen werkelijk alles. Dus 075-162-568? Ja, Raadgever Zaandam. Ik ga meteen bellen.